मचेनु ओए वे बा कनो बने ने किया रा क्वा वे ने इदे इदे तरी आउली बा क्वे रि मुकेर वे गोरो ए किया रा क्वा रे तिरे इंचीरी ये पेन्या रे को बे गो इकिरा केरो यो मासो बो इको बिंसी ना को बा किरोली इदे येसु इतु न्या को बा गोते गो तुईरा तो गेंदा सिं कयो मुको वा काना तारे Bono, es que era un maraica que andé, tengo que colerme de mi niña a su gotar, y la que era habana va a su boico guiense. Toponia, no entiendo aquí, toña a coba tuvo por ensemo, yo como haría de un maraico yo, y yo añá a coba gotocora, la gotuari gané a su gotuari, a su gotuari, que ima a su gotuari, a saber. Bona abana baba bakena banena ndonsi asikwa bavekire bategerete ringaniriga ena sabiri tani ya sawa nonga bira mama cyane no bore gwa kiringe elinde kelora abo ontumia ontumie mune kebeke no kiao oyo minto yune asitu abo to kubwate na soko soma kristo ototumie trance ya muno yo minto kera mayorina asenge nchiyo kutubwatania wetira se radio Na voi go ki internet i chons kira nyako ba tiko gende da go kole mire meje iga senge chio igoro. Kata nya sa of in control. Abana ha ba kena ba ne ba tegere te kero yo mo anya ale ko bo go kunwa. Na o mo ika to nya ko bo to mo rembe mpaka ke o to na che ke gima. Wan kira na na go kora e kiro ko ni kwa wa sa magi maito na si chinka che itu. Rero iga twakora ngeirie ucyaka mu 90 na indo kora mu 90 na vo go moika anya ra ko bo tweri kegima na go tobo tege ri obuya na tobo te boko ga nikurika ebungo turare togo soma na to some ka kinga ki kiriti oro ne ka ne kinga kitayo nyasai waje kwa okore ko rubono go ikakale na kare kya tu aburi asiri tari kendi ya Yesu Kristo omuboria amina Bono, aba anchochi wiki ange ibere isatu iga ibere nkagerepe titora abato bocha sembe yo asenye jisa babu eti nakiria na kubwa munoho tuwa kwa tege tili kerikia obo mbubu mbusi na kiabele ke kore togo sisi nugo kone na asetore na keka moroche aba anto baka ende ete kwerua asenye chuyeri yande riri obo mbubu mbusi Tuga nesi umwana pame na asia anya alakopo kurusi wa ensi ya voide na koletu ensi ya ito ya usi anya alakopo kwenwe kilaga nye ata atimuke uga nye teritu kuli ya omwana aja kubokia vonsi ya wala asitimbera. Bono, ike pindi eki na kila kikiara nyolili chinga kichingi ya kiara tuwege ili kia tuoro kiyobu ya voko baamu. Na anga kiendela kie kogera tuta anyora chinga kiasichi wiki echivere utaba aseto kwege lendo uwa matevwe ito. No nyatari go obomo koba kwegera igoro obomo bwen ka go subo mo busi okuna koro ko ni kwanya sae tolinga ntu alenge isiko yo ko ni kwanya sae nigero mo ko mone na marika go tenga kiero mo ko miya ekera abana aba mo bomenya ta so bomo nga ni go ba gwe kina mafuta ro ni ago tiro ka korwa so mo twa eta chinde ruchia ego chinse ekera abana abamo bomenya ta mo ekero mwanya getinge ekero mwa mwanya getinko mu busio minto tamenye tamo tuiwa na ini tobwa tobaje na kiero mwa komo nene uinya sawi to wototeria na ogotukulira boigo iga ya tu abeto okora sichi wikibere ne getindo mo na meri ayonga abero gotuegeria na mono igoro yo abomo digo ki abere ogosesi nwo konene kegi mahotea situli Na tokaligere liye sabate, amine wikie liye nyuma totala soa sege pindi ekio, ntu aligere tigoro ya obo mbuye kanisa, nami obogo sanga muna wa kresto, obo mbogo sanga muna asenka, fellowship wa se e kanisa, fellowship wa se chinka chieto. Tokaligere tokaroranga, ekena batu arangeri iwe, tobu atogo semeri okomo, okwege no okomo, amine okwege no okomo, eba atise yemo, umo yuko yomo, Nyasao yomo, neto wene retu nyale koma toko iwana na twensi pi. Totu arubu ama tobu ya buo kwele dania. Eri inde kenaro lido nyale wako kwana kuru muinaria. Omu na yunes mogambia yao kwana kuru North Carolina na teba amina. Nika omu songo kwana kuru North Carolina na teba aleluya. nkoro mwalimu asiago kwana ko New Jersey na tebo monena abakwe ekyero buna buo homo fellowship kobwatirana ogosanga aso abomo niyo mogo segetana muna bona asichinka ekero to bwato bwamo obo mobora asichinka cheito ekero to kwerera ni bwera ni burubia tigamba tebya bancho ngakiero mogo komonene kora ikande na ira de nya sao nanga nya sao ne biya mono umongi no nera atikale tenka no nya rende ebinto binde byo je byara lema na ende ngo ikande na ara atebyo mono nga nya sao biya mono sporo na linga ekiyagara nkorigere linde state yane na arige ne state yae ekeronde gaiga ne kerarenka muna kunyara koba toko erania paka twanya ranga abana baito ngonya kushuka bale bakonya kogende kerazi gukie kende and it is very igero mogo komo nene kegima lakini ime ngake sabu tabanga ine ekero spora arenka na ikende ga onyo orenga obu amate obu mboyo obu amate obu ya tivori ororo da kiko senke li kangie koro rekano kangiri gongkoro nga abana bane niko para abamo wabo aso wali bako ibera bantevi nyoro na anga kende muna ponto meta haribo nchari vonchari tuliko ibo manyeto muna kwa iba muno wakeru ogo sambua mangana ahera kuru asobo iko buwenzi kangi ajua nyoli lakini nchikori yere lianga obu amate nga kyu nande nane kuru ogo semirende uno ukule langa hapa sacha trends vito lema waito watiketa wakungu waito nka muno mburu onye yendo kia lae kiyora akore mose evere liu mwanchio moruka marie tons pia lia maya omote nga nina abana abana ndendele kenyoro yango tebi nga niko ko momenta obo gimoe yana obo ko momenta matuko tako langiri umo nginesi ni uko muumani kuru Amerika ukari usi tako murangiri uko muumani murangiri magombi matengu umo nginone ligari yane entuga yane muno ukari kumurangiri nchitinda wate wechiko parangiri yiko dende na eno maite lugo kwa sawera buo yani yonte teko tebanga eke omo koele la ni obu anji kuru kwebi ya engere ebi ya engere no monto kala kenye kibuti vele isato na vono nkakele tenga kia ya mo umaka 1888 kero na alenge na Arobi mtu wabuata cheno president ye kanisa cheno conference president ye kera cheto uleko kumil nilzon ekera achete na Rob Seito Kenya ekero twalenga sakoro ko urupa kibali mumanye tororo na lento abwati chikwa ya chingi ya chiava ngasa bagotera ko mu Tanzania chikwa cha mungana bagotera matera maya tokama konyora abantu bakuru wa West Congo bakuru Congo mwino bari abenye bari bakoguchipigimi Idiye vienye, idiyenye kazi se viengere. Aba anta vengo are tibuti ane ibele isato iga. Baga hacha sege ti iga ali urupaki, baga tere kwa ya. Hani ama, baga tere atuwa kuminga huwa, obo tongi wanya saa, oo bubono. Igele ya obo tongi wanya saa. Hani ama anta vengo tibuti ibele isato. You can imagine chirura ibele isato, ego montare chirura ibele. Ukare na naka mwana kumbe mengo tu omo ntomo gotu emiaka bagatera tuka kuminga wa omo nena abakwe kandi ngikinde lote omo nto mwenye ekerenga no moragiri endagere munara aragere ta gosuka na atigarete garia igonga kibon na intu nabira nyare kamenga no nyatuarire tukoragera Nonya tuwabe toko genda McDonald's. Nonya tuwabe toko genda se barbecue. Tuwarage na muna toko raga. Na bila nyaraka nga kemo ikaro. Mtuwa nyago suka wane futi na wane inchi. Na wane yemo. Na senge inche yeiga. Bono na kia koke ranga kiende eme chando. Era se chinka chia ito. Toke ntango ase e grupu eri entanga ni ya ruwete ya ruwete gendia amene ya ruwete nyaguta egrupu ya Nyaguta ekero abantu bari abamento bakorwa Kindu Bay bakarete dini ya Swagusi nekero ya Swagusi konte torigeriye ngakiye bipanda ngakiye bigutwa ekere bigutubiro naende nara tegerere tiega murari nkwarete tege pindi ekeiga bune kanisa entanga ya gache tunyaguta ekanyara kobe kogende pake kasochi nse mochonsi chiawusi paka ngale kumanya se ito dio siri nga kakero nja atanga nere te dio siri kuruga kere kama goja gocha bogirango bono ntua manyete nkwa tulete kinga kie chutu wa tegerere kipindi ikyo oise korige lia vanto ba lia avatanga ni gocha muna banya aduka bako nyore nchiri baka ya bako jereta walwele wako toere lia na boko nalanga kakia ro ava antobarimba avu watu muika ava antobarimba avu watu buwanchani ava antobaringo segeta na barenge kukina kemuika ava antobaria igo bale kusoma ekerongo soma ekerongo lua se kanisa ya kathori kingo cha se kanisa ya 70 adventist nigonko chororo nkama konyore kiombe kia masaye pale koro kwa nga ayo abasaye bakongete na merile kinderu abasaye bakongete kigima hali bago soma marika mancho bago tere kwa ya wia bago chambwa mariko bago some buku bago some buku yumu ikabubani ingateranga kweri this is why I belong na nimi nyore te enga kie ya nga kitu arekoba toko pe toko umenana tobwate kiombe gyoko umena gyoko soma ebitabu gyoko soma monto tari kotemera bosi gase kwegeri abantu amangara yoga zino ganchogu ya ni goba lago temena begeria ekebungo begeria ekebungo paka wai kwate manga amina nini kerete engaki ya pasta chwe nyarangi nero lengo moradi one ekerongo sororo ekeropa u pasta mwe pasta mwe paedewe no moradi ono iga nyorando bosai ekeropa agucha igon konyoranga embere moya kore tukuru maega abarali ba lenge serious kabisa bakwegeri abantu abalisi abakorandie nchiri pakwera pakoteba nga gaki ekeeme abantu mberuete kogenda iguru onye no moto goteri ekwaya amariogi agosoka buya ngateba nga aga iga nondetere ekera gitakeri kebwate chinyororo ikomi onsube onguse ochimaega tinkonyara koba ngosuka anonta atiga inki amariko abantu bagosoma ogosegetana okwegena kw'abantu kugakina nkikiale kore biberera n'ogosoma amariko kero omuntu abwate obotenga nditogoja goika cyuma togende kwariga niye sabato nditogoja goike sabato togikwegerie erese nditogoja goike sabato togende lanji na toira ne paipo zitatu sanane nibo yamanyekani ng'eine bukuye kinga kicyo kwegera amariko paiposita omuntu agotene noegeria bwegeria kono kwa makonyora abande kuge kona bagosegetana yaya gabuto begetibia igabukangi kwabeka iga kobwate kane kie kiare kokwane ruenda kieyo nenda kieye nda kyo kere ani abantu ogosegetano kuya aya tali kolioka poma goika kiabanga rero nae bwatu egeria egekundi ekimi mwatu egeria e sabate gocha ele kundi ekele kiyo chiko tuwegeria nkimoji ko tuwegeria justification by faith ove kubaliguwa moronga senchere yo kwegena ege tabu tuwa buwate yeko nga everlasting gospel ya pastor John Squera uligete uko baliguwa moronga senchere yo kwegena aba anto baga etali nani liya maliko baga soma tukarige liya maruba paulo hani yukuli feeling eke eme igoro toko genda bono nga kiona akine kamo ika onye ntoliko ikamo tosema nye tosege tane tegerera ni kulika maliko kosoma maliko wanjwa tane kwa rekoranga e sabato yaikire oh good mambia sambili goro goro digo molere kanisa abali mberense ponzi pino omole mukwege ni lese ni mwatware kirenge kema abantu kebagoja sambili na nusu saa tatu igona inu mwakore te lese ni mwate kirenge kema sambili na nusu mnego cha kaiga hege pindi kia matera kema montako mnyokarelo ni njenga mwato otera kuwane higo hige kiombeke nke mwato otera tani ya matera ya oteru wa mayaba nchua ugo kina kimoika chinka chito ama sabo arengo ama sabo arenga ase chinka chito nge kero ya ikenda ya morogobo kwenye rumo nino muya uri rumo gako muya walive chogete kia wana abana wansi pi emesa ugo tera eke bungo ugo saba ndaye ya makorewa abanchwa ukina kemoika na kiora akoro ukine kemoika anaro toko liyele lero chinga keji chia maega niwana aba eziwe yumori yele ringa ki nga kimuare koro rombo koko ringi ekero nabono nte disu iti eto I think niko ya ringi disu iti enene yoko kumia Engaki ya Pastor Charles Nyarangi, neka engaki ya Pastor Samson Mwebi, I think kwenye edisiti yetu ya baka nidwe. Engaki ya Pastor Charles Nyarangi, niko tuwa renge, South Mugirango constituency almost, edie konga South Mugirango chache ngima, chache iko nere, ne edie buwa, chaede koru nyachenge, malibu maedu nyachenge kona mbaya, ekalenda paka aseto koro kamochengo. Naikirete. Na hende kama kwa hende chikorige liogembo mwino. Inere nseje kurukunga South Mugirango chache. Inu morandi wa yomole kwa kupasta choyeri nyarangi. Nere obu watete gafu. Wana basa ekra wako tene na gotero jengo. Onu mosa wote na korunyakim. Onu mosa flano. Tuwa manyaini. Aiteri yobu anchani. Voti matasibu achia. Ogo kina nga kiku arengo kuya. Tani, eka moko gena, oseme jikuru seti moko gena, chiefort, eka nise kwa gachi, just 1 week. E wiki ya mwa, mwabuni reka, mwa gachi reka nisa, mwanya kiria mabati, na inde e sabato, haba ante, disi te gibaniko bagocha. Toche go sabero, na konye gora, koye nana, inga bono tuwa gachi reka nisa yeno, asamo go sasimbera ni ga. What a, it was a beautiful, ever obo ano amangana kajia obo beka ibu arua abana baachira chiskuru abana baito abalimu tuachira chise ya mao chitu ansifa abande tuachira Amerika iga na tuachire abande tuachire chise ya mochinde isiko ya anka pone kena tuachire chise ya mochinde isiko ya anka na isiko ya basani walipa bai metuwa aliko segeta na barabuo ya geri devono tuwavele togo kenda nogo kendo kwa watolete ile paka tuwavele abantu makoro kwa nga kemoikani otole hivi engere ikiara ntuliko segeta na ikiara basani walipa aliko kuigere na barabuo tindi na barabuo gaa aba amate bali tuwa buwata aba buwata ni bali tuwa liko lage na wana kwe tuwa liko tebanga lero mna bono nchun tuwa buwate kwa ya kuku ya liko unga tabaka devotion au kwa ya e kwa ya awa sacha veka ama liogi ya kwa soko kaitenga na aba nina wana orola amnia wa subati kama subati mbayo ama liogi ya renga ama ya I wish those moments I will get them back takitu ingo chinyora abanchwa tingo chinyora bono asenge nchiye iga ya ageri ze tuwabele togu watane kana tuachira chinsemo au au na ke tuachira asu chinsemo eji au au inga kimono tola kore toki ne kemoika inka asetomenyete nona se to kora kigas aya na to ko liye abancho abancho ituko liya rero bono ninga ni ko liye liya oyo minto mong na yunis ono so me ta wi apite ya kavere ivere amine pita ya kavere isato ekebungo gi 15:53 pita ya kavere isato 15:53 second peter chapter 3:18 what does it say Peter, ni kakari kukuwa na mangana ya ngaki. Mokine, koreende mokine asovia. Mokine asovia. Na kumumanya, Yesu, umotori ito Yesu Kristo. Na ae guwabo nene, asevono, na guika kare na kare. Amina. Na wapora, Peter kare kulika mangana ya. Nkia wate wanga, koreende wano mokine asovia. Igonga, iyago tutebia nga ki, nega neri asibionsi, abantu bakine kemoika. Bakine asovia. Konga kiora akine asovia, na asoko mumanya Yesu Kristo, onye tuligo soma amariko. Ine, nunya rekoba kukina, onye tuliko ragera, wali abange na mororo, mwagire moko nyora abana. Aka mwana ka, oka ibule, onyore nga tuliko karongori, tuliko ka mabere ka kohonka, tuliko ka kende na onyase isara la kiejikiko ya wabana, aka mwana kuonga kime. Na nyang, nga kikara, kose kara waka, ke akomeranu, abu wata aka mwere mune embeba, lani akomeranu kataliko suka. Lakini akero kuwa mwano uvu kima, akako mwenda agira, umwano ni gako buchecha, e wikia yemo, mwepienyo yomo, mwepienye tato, uchakile goseka. Usewe kuhicho na koboko. Kero kuwa mwira naone kanisa, ama antubako hile vata, vanga, aka mwana aka naka ya, paka vatu wa robote. Vanga nama ite mbabu watu robote sana salana. Pasacha intu mtubu watu manjiti. Masacha mange, ngo ya atu yasi na babu ati obote kwa abana bake lakini abanga na babu no nyoko ni resto ila ni ya makombe resto ni gakori ero na kamwana nga kigasaka ngakali ko rekana bi bakagomba yani watu aro mogoko ase ncho mwana uri akwewe ndagera otsere kokina otsere kobucheja ngo sekare ngakiende nkwagulare ngakiende nkogendare yani kwanyoro mogoko Tuwa taka mwana ketika kumushiriki, toka kwa uche kanisa, kero kako kenda busi alia, kato kwa sabako kwa wakana, amina, tanika, amen, kero monto igu vya, asene nche ya kika kwa ewe ndagira, kakende tuku kina. Na kutuwa molo che muna konyorwa, na hindi tuwa molo le muna kende tuku kina, hani kwa nyoranga, umogoko imeyo umoivoli. Pono, pa ayone, pita nkiaga roteri abanchwa, na korende, moki na sovi ya wanya sae. Toki na sovi ya, na kumumanya Yesu Kristo. Eke rotu wakini na sovi ya, na kumumanya Yesu Kristo, titoko kina, titoko kumumanya, onye nto lilo soma mariko minto. Yadio etuwa nga inerebia, ilo ya atu ya asira, tata ngango kina tole. Okina nkoyo, nikola ave mnevi wengere vivi ya West Africa Kongo. Umo onto menye peka nise miya kemeronge vere, miya kemeronge tato, tesoru nyabatisiko nyabuta. Lakini kosuka toli kosuka kemoika, no okuwa mbelete galia. Oto wata wanga, nikole spiritual barren. La nikole kemoiko ono mogomba, okuwa mbelete, no menye te. Na senge nche ichi nkachi ito mwono kia vene chiko gombea tuwavira wa gomba aseke moika na kie kwa chini nkachi ito chile muna chile yugo abanchua lakino manena abakwe asenke riyao moku murangire yese mambine morogoba naende moikaranza mwatera ngomone nono mo yasa mbiya mona se familie kwatweire naende togende gukurangire byuka siri tuko mone naba kwasikinka munejo lakini ekinde nkiro tatamanye tinonye nogo sabero obokima bweka abantu obokima karati obosaba gokoboka na kulara obo sabero obokima mono mono kinka kikara America nono obokima mba dikobo sabera Yesu obokima obokima bari bubo sabera onye toli go sabero obokima na kiora sabena Yesu onkonye nkine ko moika na kiora gakine ke moika onya masa paka yobo kima ntuli go sabwa abanchwa twabeire kemoika tora abagomba twabeire byengere kemoika na senge nke yo kinka kito tiarete remecha na kikora petra abena kumunyare ko batogo kina aso yana kumumaya Yesu Kristo bono na boigo togende go kina koika kare na kare yebo opita garote ekero okina kemoika nigo okonya gosoma kwasome point yeye kwagende yende okurue yende kwagende yende kwasome topic ye gokora kwase yende rani okonya gokina kemoika mokonya kumanya onya konyoranga nigo okonya komenta kumanya kumanya kumanya igoro ya Yesu kwarora obuya bwaye naende tiambateri abanchwa gentonkeri ekiya muna ekero okonyara koba gokoira kinga kiaso ogosoma mariko nigo nyasaye gokoigorera oko obo rani gagokoigorera bituka seri tuko oboya igo ngakitinda nabekireke usiye gosubiya nga God keeps on refilling you day by day in a different way rani okonyara koba okomanya manganaya agokya senchera yogokumia ekero okonya kuruita kuri gosoma kutuka amariko okwege na kuwa onigo konya kuagacha yani kwa kuagacha ee tango reke kwa kesiko chile tango la kende uchile tango la kende hono pola maona nga ki inga mogo kina kuru from one degree of glory to another yani mogo kina kuru ense mege tango la yobo nene kuchio bonde ekero okonya alakoba okonya kuligele lia amariko na kero kuligeri amaliko amo nomo nginona habana kwa shwe nke yugo ikewe nka ere tafauti asiti nka chionzi pi mbura na Amerika kare spora nere vye kwa kamete nka habana niko wakare sukuru ono nga kio mbura na spora mwa age tavo nke ye mokine abantu bakine mwa amo na kie kovera uwekira mambi wake simi utaragende gasi yao wake simi nga ine omongino yo mbuya kwa avoka na anga kiende kwa moteri nga utare wanja tobe kamba runze to sabe ya sawi toto rete ile teknoloji yogo kubi lero togo sabana vangi na vaito na vagaka vaito tora Amerika Amerika ya yogo kwa nge nsi ya ngumbu moro hani inu moro jinga kija sawi tagende toko tokore na mangana maya amangana rani oigoire chinchira chonsi pia bancho kewa yo maike rogo tole kabami iga basacha abamwanje te totieta abanya na beto Kenya chinga kina chieji bono ile kero maite nga bono ngobo ngobo amingo chiborogo kiari seito mwakeresi matengo mongina utara arubolera abwe tetora aboriboro nera go tengo mugaka utara sabolere tetora aboriboro na kyoroche siri nga nonya morare kemoika na mini kemovere nonya morare ko kemoika ara no moramo na enda nye njira yale ngora agambo kwa kero musacho esi imi mwakele kakare nkabani mwakele tanya kwa rengere nga daka wale nye mesancho aye mwakele mwakele nga mwaka kone onye tali aye onye ndo ikonye ranga chio chambi getu ande ndo ranga tiyambe ala igali nda abana basome ko nabongu miete nga kani nabo menche nkoro oje to koele la ninaye lakini asenge nje toko nye koele la nitu kasiri tuko nito konyo wango mga koele liga kutuwa robu anchani no wanyale ende korare na bago ikasike toli gele elio tebanga oh no mongi na wanyale otole kwa mpose ntuwa kwa mpetene mara kwa na hende mambi vwa nime tenga na hende nko nga kerale si miatara arara Nani, akonyoro, na omora amo. Kwa na amore tebe kebungo kwa mwere mwongina, tuta alaka, mwaka kato kutaa kora asoma. Omwongina, tuta abet, beke nilolo asome, kebungo ekito asome na angeke usikuru hapo. Mwebe, oko sege etana. Aswe nye nje tole nse ya maiko. Ama kembi na mangare ga. Ebi leba, eva kivida ega nevi inge. Ebi oko akira moto nzuri uro, viko bune wa sene ngeta ya wanchwa. Na kiora akoro ki neke moika. Ere etie. Uwete na sere etie. Ekera tobu ate vipindi. Ekera matera agocha. Ekera marandi agocha. Ekera bosemi agocha. Ekera konyora chinga kichia o sogo tegerera. Uike keno ki ne ke moika. Bia mwona ase wali wabele bako ndikira, bako ngakiresi, bako kuwana, toko ere lania. Nga kiere tie ya bakonyile ke moika. Na mwono nga kia atokonyile jinse mochonsi. Ama randio akira inga kikirensa. Ama tera koturusi omoroso, omoichano. Asenge icho, ama mitoba asiriwe. Ama tera mayato tere na paka tuanyoro. Tuatua lomo saa soko buwe nkoro. Obu wa mwate buwe nka tuabele toko ele na chin se mo chingare na chin nyinge. Bia mwana asiba liwa kende toko sese nyo. Bia mwana asiba liwa wako ele chinga ki eki agara. Valiba achagete kwa tegele gocha gocha. Mwa tu achagete kipati mene tiko pa tese. Kakele te ngambara atikele kwa na wapari akini mba yana ukina kemoika. Na akini le chenchomo nyene na akini le kiagera ekero konyara kobanko kwegera osen kwegera nganki to kwegera igonko tayo mananga mangana yara aba ya neri tangani ekera abira ya neri tangani ayenda nya koma aye ino wuchi ya kabere wuchi boino na bali bons bala nya chinga cho kotegera igonga okwegera okwegera ni gogo to segeta tanya kobatu okina kurense amugochi yende asenge chiyoro gendo ruite kogende igu Hono, na hende pito na abu hati nkwa na hono, pekulu hasi pito ntanga ni, iya akabere, eke mungo iya akabere, na iki agatatu. Pito ntanga ni, ivene, eke mungo iya akabere, paka isatu. Nga kia kwa na mungu na yunez. Kwa ni ya katewa, nga wuna wane bimwere, wa ivoyere, wa igan, kwa niye amabere, eke ene ayomoika. Kerinde mwenyare kukina asaro na kwekero kutoleka. Onye mwate miro mwane nenga mbu ya mwono. Soma na hindi? Tiganyi lore vuna avane bingwere lewa hivu ilulero ika. Muga nye amabere ekene ayomu ika. Kerinde mwenyare kukina asaro. Na kuhikera ukotoleka. Onye muate mire omonene nga nomu ya. Mwenyaka obo tema omonene nga nomu ya. Ono kaya. Aba naba mwerele. Ibi mwerele. Tuensi pia atura atua nyoli. Aba saja. Aba gina atura tuensi tuwa nyoli. Mwane ibi mwerele. Na ibi mwane ibi mwerele. Mubilo chege nitu bikwe. Nikoko mwama vere. Nikoko mwama vere. Oise konyo oranga. Kwa nyoli lo mwano mwerele itke mwerele kabisa kariga akoro kumusamba mwaye nga nero kubwa atokare kwenye mayeri huga aye keno uga ni hiriyo nyagita alie rie nene kuruwa lichiba limo nkioko ile ruo nkioko era omwana okoro kumusamba mwaye enya mayeri huga ndale kwa gane hiriyo mwana na mavere nese njaki Eina arako nyara koboko nyara komera. Anara nyara koboko utakuna na komera. By the way gara mere. Lakini usako mwenye mayeri huga ni yeko mogira. Na munga kiende umuano unigagukwa. Eki ata ako nyara koboko komera. Tako nyara koboko utakuna. Tara ikirenga kie yu. Kabu watia maino. Ara nyara koboko utakuna. Eke buru kia eti kera akonga. Kera ikire. Kenyara koboko kubuata utakune nyameyo. Natari igorioka, nga nonya nenda ya ye. Tera ave nene, asara nyale koba, eko ohel. Kose kobuata, na kogachie ndagere yu. Nonya na masini aliyago siye ndagera. takonya arako bago siye enyame yeri uga ekiara masini ayo tarakonga tarava asenge nche yunga goiko mwenda agera ya mabere kuruwa mabere omorete omwero ngori kuruwero ngori omorete ngora ngora omuobo kima no omosori kuruobo kima no omosori na nakarolire nkaria kera kwa hilo mwana obo kima no omosori wako mwege no obo kima no omosori kwa rara omeri liboke voke huko nya kumwege li ngora ngora ngora kwa kwa nyora ngo ikire aso kumwere liobo kima neki inyeni kuruwa ororo kwa nyara kwa nyoro mwana kwa nya kuriare na anga kieni waja kumwege liya kwa mwaka nyamagasini ini aka ororo ono kwa nyora ngo mwana inga hako nya kukina chisteji kogenda kogenda paka woja kukira aso kumarenga pono li uge li mose nyene liye kerenge kwa buwa te kwa mwa nero nyara kwa ocho kuna kuruwa siri igeri li uge liyo na babantu bako kina igo iro mono je kistepu nchile gabu kistepu nchile monta wetera na kwa kina weto ke muika na bokorega ba mintu pako batiswa ekero kwa batiswa menyororo tota etiko kina tota etiko suka tota etiko kora kende adiko mede anjiko sena nyate batiswa wala nyaguta na ende inki afana wa muri wali wose nindu tu arete te dini za nyaguta ando onde naro na wete na senjere yo kwa nyora kwa niko enene te omwate nga nkwa arete te na asenye nje kwa arete te nga nko gendo ole iguru kero uji koligere liwa kwa nyora niko ole eke gomi ogwe keine ke sukari kerige koro kuli poko poko wose ke sukari keri nobeka liko no ibutera munora utere omotungi bwe gasi wako erati ore to yonde keta nyakoyia na baba anta abange tole igo asichinka cheito ne kere go ikiraga abu na tati no bororo nene chando mu chando noro mu chando ori no ringa ono go ikachi segi chirole kana asichinka cheito obororo go ikaborole kana asichinka cheito ogo taera ni go ikakorole kana asichinka cheito na mono chitago ke otago koko de nki kiagera tuangire osoma amariko tuangire ntuta etiko kina tuangire ntuta etiko liendagela eri era tokonye tokine ekongia mauga ekongia meseto ekongia meki eri inde ekongi chinya machieto tunyara kwa toko genda kukina lituka siri kuchi eri inde kubwa mono kimoika ono Timoteo ya kabere ibere ikomina isano eronki yare gokwana niga gatebanga korabuna oranyare kuyoro kya sobosuwa nyasae kuno yo wanje iwenere kuno mokari emeremo oyo tawenere ti gosokiwa owata na naborongeri ngana liekene omwaka oria okoro ku 1983 nkarangire wokye kanise koro kwa mukomoni mukomoni ge otoka mu machoge boro magenchero boro kabanda angire tinge ndororo nalio ekanise koro kwime yo mwana ya cherete kanisa yombati ono ekeron kwegeria abasani bombati bagacha na bombati abanyene bagacha neki bakwacho paka ekanisa ime sina arenge sinagogi na goterana karuma ekiare erineliton karuma erineliton abantu ababa kisa basale time yeliton kobole litombe ekanisa e kono rende kera litombe ntukarato tikatora vera iga tora igera tumaje kororo ngaki ere bitombe kurumaya paka mwakova ala tindi kabisa patere te kore te buruburu lakini wano buya ensi nyoma kwanu bobe na ba murete bwati ali ne raman aba muramba alengo bande bako kubabora bani atuti babo giri pati nkaraba iruru kire kabisa kinkoro mna bantu be raman bakale nibo baleta yako bateringa sinato bakura nani bagashira bagabaseri ogoseri ekiangera nigo bagucha na goteria abantu nga ekanisa neritombe banganye koruo abande seito saut mugiranga ariko cyayora bagache na baba otebanga Yesu ngo cyare mutinyo kabera bakani bakaoni cyombe tero baoni cyombe bakagenda bakalina omuntu alina omote igoro abere cyangwa kinda buse nga omote oyo igoro iga Yesu munagocha iga bono nchiriga onkobero omote igoro iga iga munagocha iga ncharare ngiruruke ngende igoro muariga nigoro yamare omuntu ajika omunyoka iga lenda acharare gochi igoro ogochika kwa necha komotevi force of gravity emotevi nga mose ayengua tebe tugo charare gochi igoro chimba bachia onchiyo monena atebete force of gravity kwira ni asiriramo omuntu oru omutegoro akansego mugongo buneka abande bagashiria magima abande bagacha bagatagoro echa abantu bagakore ebintu ebinga bakaoni chombe bagatiga chisukuru bagatiga emeremo bagakore all those things asenge nche yake abantu bataire de chingaki chokomanya ekene nganchia marika agokwana omwaka ondeiga narobi ari nkarora abantu bakire kawangware ari biruta satelite nga nke bagochikokora ngangi yesu bagochikorora nga yesu ochire ororo omwaire oira nga omwindi omwaire lift na kiba ebirema byagandire byatarire kiba kwacho kiri ebirema bigochera kikarutwa kigaijo retasa ne pickup nga hosi bibirema byatara wango ye wiki yeiga umurandi okorokwa umurandi omusani ono korwa buse ino Texas agantomere message ogonte dia agantomera chere agan posterie e atogete koru West Africa koru West Africa West Kenya Western Kenya ari Kakamega county ya Chembarungu oche ariang na Pokot asomogako yomo abwate abashiriki baye omogako yawate banga nche nkoro kwa Mungu mimi ni Mungu na nikiwa Mungu nina uwezo wa kuumba na kutoa na inde ere anda magoteba nga nga ere nabwata nigabwata abakungu baye abakungu ayo nabakogenda barosi babasa abantu bagocha basabira nabakogenda batene ni umusaraba na inde abashiriki babo magoteba nga intu ntoriko sabanyasa ino abantu abange mbogenda jikarisa kosaba omuntu mutamanye pi lakini intu tiko togo sabo omuntu tomanyete omusake oyo okoro kwa tosha digake na oli bwata kizero kabisa iyo tayanga mimi sio kama binadamu mimi ni Mungu kadiga liganga kunga kenda kaboringa abantu muna na masacha manena abwate chinde ruwa masacha matanda okwa na jivezi agotebanga bamanyete ngoyinyi bago sasimo muntu bamanyete nga abatogo sasimo muntu totanya korora niko tosirete onye togo soma mariko loro musunto monene na kyo acha so busibu awo na kyo musunto monene ole nyumba mu abana ba minto ekero tatali go soma loro musunto re king ka cheito ga kiki omusunto speech of darkness munere nga na kyera ene nanga ni asikin ka cheito abancho amangana ari sikanga ek obo mungai ni paka onyoro uwanchiru asobo siwa onyasai. Na kubu amonobo mokori emere mo, edio trocha konyoro gosokiwa. Edi indo maeko manya, ekene, ringanari ekene, ringanari ekene tokori manya, otatiga guaso mirama liko. Masacha mange, namba kungwa vange, na arobi vakamyoka paka liluta satellite, inga inki, inga baji korora Yesu muno moindi amwe rift amarika goterana ki kero Yesu oji goja kere eriso ndi morole kera eriso ndi paka no nyamba liba muitete liba mubetete litimo wansimba moro Yesu gagucha oh you abantu abakari kubageka ochiagadia siruta abande go chikakamega abande gwati yani abantu umuntu okina oika anyare ko bogosoma mariko anyoro gwancherwa kurwa somo nene na kobwa monekera anyoriro gwancheru kurwa somo nene eri anyare ko boko bo mokodi onyasae eri inde tanya ko bogosokiwa mata amine eta uyati moteya entangani inye kebungo ye 15 na kiego kwana timoteya entangani inye 15 Naonde? Mwongre yune sikai wati? Naonde? Ye, Timotee ntangani, inye isa, ikumne isa hana? Lea ni hega tewanga, ayewele ndi kuruwa sare, kekiare la migo, aengere retie ukuolo kerele waito. Naa, toa so mabuya, Timoteo ntangani, inye, ikumne isa hana? Inye y comen la isana, ni ego te va a ir. Bien. Ori quererie a yo. Hueve que guima asa a yo. El yo. Oge enderle. Oco que enderle a cua oco ve. Maizo marole asa a banto bonce. Quiero. Oh no, you got meditate on these things. Give yourself entire to them, that your progress may be evident to all. Where we so ma, where we kegima, pakawa antovarenge kene, omonto yurena maite yago kora, omonto na maita sako lusye familia yaye, na sako yeira. Tata tako leando ikaransori ikenye, gamono mosati ikaranso, otegele toga nyete, ngore turubu kimemesa obwa turu moko sabia moko ragere koru ororo nendo ego moko bwe sabe na koru ororo abwo ake birundo go chigetana oso eko bona sambiri saa 3 basaki ikaransa soma ikaransa manyeriru oso mamariko okonye je sokukia u aba randi be bitabu bagotebanga soma zitabu upate maarifa Some bitabu onyoro bungaini neji semi. Na amalikate vanga ege sakugige kugwa eke roge tarigo soma. Ye sakukende yonsi nilo kera we onye nkego soma. Na muae june vee kugwa pi ege nero ochesile pi onye toko ule jinga kujoko ye soma. Na kiego tebunga ayemunu mosacha wienka omotu wienka. Takio mkungu kare liko lienda korosi chinye ni osika koruga. Kakare gotenya chinko. Ayenkwa liko na chene na chisi asa chiri na koena na chitu honi. Oila note venga na nche tigala alanda aligie kebungo. Ege ngoja korete na vana vana emesa no mongi no ane. Pona ayotiko mongi no. Ochiko yenda oche. Ochiko tenya. Ochi kuwaki inyeni, oke ende singa, ochi osu hako ruga, na endo koruko ruga, asivye vinto, kuruwe vinto, areto kimemesa, akoya sabi ya magoko, uokona kuruwa abwe, na endo mago mabenga wano somele kebungo. Toli liyo ochi. Iko numo sa chororo chao isa ine nkeju. Njetinda barama. Lakini ya keroko nyora yonsi ya kore kaa. Na nina ya kwa lukiro mkwani, na ya kwa lukiro mga omotubu ye nka, ya kerogo ikerepeka kwa te munga wano tosamele ke mungu. Noro. Abongo mboro oro. Well, I don't know. Nche nkara kwa rabo vegoze. Aba ibiranisa anemo, enseme ke munge geta angani. Nga kiego kwana. Kiego te vanga asayo. Toto. Totiga okuora kere kuri dangan wa Kristo. Toga enderda toi kere o wei kira nu. Tito weka na ende o goroso wo goncho ka. Kuru ase o gokora wei to kuri dangan. O gokora go tari no bogima. Na okuwege nua. Na obu obuwege nua. obo kumwege na nyasaye kito tiga okwena gwetu kwerita okwera kwerita ngani kwali kwanya kuta basaje abanyina kwali kwanya kuta tikolera kito tiga okwena kwali kwerita ngani bamintu na bamalika bote kito tiga nkiapeba nga togenderere kigima kwegera paka toikero goikeranu balandi bali bakarenga kibarenga bagaka baya balandi abaya nani babwatete bagoteba nga it was high calling kati yedinte eyo twasoire edi yasa lianya ya marigiti ami liatara chambiri okurange bigukwa bene konya omorandi agote akanu mosara ta akanu ero orange rigochimogondo na egenta agokora goikanya arakobukorandi ading'ari omonene. By the way, abarandi b'ebitabu igomba njete na ndemba sigete abarandi b'ebitabu dirimu na aleko boka mahandi gendu getani goikasabe egendu giakabere goikara agiraro na indanyu amacha amange bas amakobogoria ebitabu biaye na gosoka niga abuate kerenga nga aoni taoni ididansi ni mata lakini egenta abuate imeyaye nkerenga ki abantu mbarenga ikera obatebi obuya bwa Yesu bagore ebitabu tibagora is not a big issue to him mbarenga atebirie igoro y'obuya bwa Yesu rero iga musaro wange gocha igo togocha akakolie emirimo igo togwaka tosoa ekimbuna imu nabo yaba igo nga kirende kiaba pasta nga kikiaba mukunde kane nga kikiaba bintu bya chenji maisha imekuwa ngumu kaiguati ya ching'ondi ching'ondi kaiguati tiga wachitigile kitabu watu omulisia abana wa mimba akiateba to tiga okwe na kweri itangani ogenderera so kwege na okwe mpaka toikere obo ikeranu. Let us go on to perfection. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. Togende repa kato ikere, obo ikeranu wensi. Wano lende. Peter na ende ya akabere, Peter ya akabere, entangani, isano, paka isano, isato. Mangana kiago kwana, Peter ya akabere. Chapter 1, verse 5 to 8. Okay, ndabwangu. Yaro ni yego tebaiga first second Peter ya moisano yego tebaiga. Nakia senge nje ye yo koromo ke mono. Linda so kuya na kuya no momento uya. Na so uya chisemi. Na so chisemi uweli iti. Na so uweli iti. Obole melelia na so obole melelia. Nye nje chubo nyasaye. Na sijin nje juwe nyasaye obwanjani wowo mino na se obwanjani wowo mino mwanche bonse naki amangana ya kala bime ya ino na komente ka na bakole timo wa aboro ose abantu batali no kuama aso como manyo manene oito Kristo Yesu eke usie kire konga inerele ega eke songo bawa te batimo baba gomba umo usie ate ngatimo baba antu bara aboro mutali kuama umo songa ate nga yuri bine ita bare no unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ ono iga abantu amangana ya niyo nkonya ligero liya nkonya kegima etila jiti nsea motoka nilito kine toise kina kena siti nsea meji genga chia bangiru chionsi toise kina nye kero soma oku kine sen nsea meye kwa menteye pono liyariyo kwa mawaito tito okoro kwa bantu baraba gomba ya pono ntoko baraba gomba linde titoka wabantu batali kuama amatunda ya oikatuame asenge chiaki niko tuame ntea point yeye yareteye asenge chonya kuelela kogenda onoroche ntori ko korayo ka kinga kitora akine ke moika abanchwa na ekwale boli na karoli abantu banda aliseito ega ko gende misa kitali kemeronge bere nenye motinyo komu na kabere na kitali kemeronge bere na isano disemba ekero yesa iboirwe na boigo oganya paketa likia yemo ya januari pasi na korile gabo ebwi mwaka katikatiga ta gota cha kanisa nonya akiora akine ke moika tata anayasi hivikuwa nivikoleke itabu kia baebeso isato ikomina isato ikomina inye na ikom paka ikomina kianda kenda ango buangasa njiwechi inga kimongina abaebeso inye amina abaebeso isato ikomina inye otini vikochi insango mnyoka angu nara niyeno tewa ngasa ayo namuwekire tata amaruwa naise ekiagira wansi abakuruwa se tata abale igoro na abala asense na woy nigo wakoro kwa aserie tariaye na asabire nga korenga na nogo ndabuwa wanene buaye abanchere momente chinku abanchere momente chinku asoko wago etelase omoikoye asomonto oime na kristo amenye asetinkolo cheino komwamwegenire na asabire nga inwe komurabe nemeri na oboroso asobwanjani mumanye ko bane kinkuru asokumanya amo na abakenu bonsi obogare na obotambe na gochie igoro na gochie nse na kumanya obwanjani bwa kristo oboetete okumanya erinde munyare egoikirwa bwonsi kwa nyasaye amina obwanjani yani paulo niga agotosabera agosabere ekanisa ya baebeso nna kiare konyarekana tonyare koba tokoba togokina mune efamilia yemo tonyare koba togokina efamilia ebwate ebegete emeri yaye n'oboroso bwaye eme ya yesu kristo rooted and grounded in jesus christ maganama yabanchwa yani akaoto abekuga bwase oboroso obwo tobekwe ase oboroso obwe wete ase enchera yokwigena tomentu chinguru kera tokonya kosoma tonya konyora chinguru chinde chinguru chienya chinya kotomenta tonyora omoiko mochenu okonya kotomenta ng'aki oroche tutakine nka ng'aki chinka chido chitarorekane chingiya ng'aki chinka chido chitareta okwama ng'aki chinka chido chirabe chigosanerwa abantu bakorwara nange bache korore nka yao muneko meka meka nonye tora amerika iga okorange runga korera nyaloke yaero gakitiga iche bwone onye gwakogwet momuro oyo yatiga nyome onye gwakogwet rwanyina karuma karu karuchinga koime tenena egera kina indende kara baka bakara simakarenka bainyore onye kende ngego sibeta iga mono inyora baka mugako ekina eteria onye kende ngego sibeta mon yaliyo mugusiga arikoro kwanga ki omosacha no yokunga umusaja niyo gosacha omokungu okunga rero twebire amang'ana ayo nigo togoita opposite tari mang'ana rende kiyabeire igo nabe ensi yaikeire igo kobwata amakaratasi oraikenka genda ororo omosacha oo korabwata amakaratasi aria aragwanchera ogenda ororo omosacha oo naye ndoirane tagokora omwaka omogima emiaka ebere nigo goikara nse ta amerika ogochiria sino bwamate bwenga twari kwegera genda nka mukwani mwirire ekooti mwirire esabuni mwere suti kara agenda ora matenga na otu egeira se conference ya America ana otu abeto kwege na ora ara moranderia ande kola ko meti enyeta no oseta no mukira ne poko mboyo ko genda nka timoti aba ga kaba gukwa bali baro yena basacha rende togende nka ekero tugata enjere ko genda nka onyeteyo emera limuna naun lakini okonye ama ereso yoko wamba no mongino titu kaseri ituko nyeko nyarekana na ende sabamo nere erinde na nyare no gende kero la chiko genda unyare kwa uko yugweruwa soa senke otherwise nigora gendo kani unga tariga genda asawa songa abubao na boko nyo kukseri kwa isiko ekita ike agena aliko kuwanera etawu nalego kuwanera nkiri nga kitoa akato kine kemoika twatebu nga kato abe togosoma tokwegera nigo tokonyora chingurwa obogia soboia tonyara koba tokonyara koba tokomenteka na kobwa mono omoika omochenu iga akogenda gokirora na kurusia ato omonto imekegima the inner person omonto imega achenjirie eriogio igari chenji chisegi wanchete wako chigecha ama rioma na wanchete na matero koreta obo tindi kuwa buwate na umore mbo kuligia eki aro monto imo chenjire a total about us total change umonto imo chenjire kegima na kubwa mono toko nyara kwa wako kweresa obo wanchete wanya sai obo chiete go chigoro uchinse uchibogeka toko nyara kwa wakubu mugani obu anten na bori kwa ni kota atuare nse mwe wosangamo na wabuata ni bande na wege ni bande na wachenu bande ata sengi mwogo sirana mwogo atekiombi mwogo kwegera mwere lania anya neki simiechiga kwa kirana kara ere sango ya matayi sana ike mungo kiki kumina vine nani umonto ere sa eta uya tauti 92 ke mungu yeko na vivere nga kiego kwana tauti ami sabuni sabuni ame nungu kianda na vivere ike mungu yeko na vivere iya kateva nga mwanyeno wolonge na sebo ke unu mkendo na chine unu mcharake oreba naoni omwanyeno wolonge na sebo ke unu mkendo na hende nanya kubo wakina unu mchereta oreba naoni umo tu yoko doko mchereta oreba naoni Padia mwa somire nchoma ate nchene Reimani. Lakini nende ekeronde Reimani na nje ya sanga na konyigo lirare na yati na na miti gani. Omoto yokoro kule seda ko somo chene to Lebanon. Oyo no mote olenga okina okwama na ngaki ende ni gole kwama muna se error mina se edesa ati omoto yo noro abantu bari konyara kwa bagotumia so kwa gaja kinyumba kingiya kinyumba kiri kinkon omotoyo ile kero le konyara kwa bagotume ka so kwa gaja enyumba nyumba enja ari konyara kwa beko go atora to na kiye ko rago teranga amunyaburonge na gende re ko sabuka muno motebweri ke muno mokendo na boy go na nyare ko bo kina muno motore banon embesi ya areko kina ego tumeka soko wa gache na kufuata chinyo mbaya kia gache kia konga kapisa yunga nae na koga nilio kine muno mocharata oreba nuni pasacha kungu palitora igata tegereta wana ba mintu haba kurosaye ya emo kumina kianda haba kurosaye ya emo kianda mnyo kochi ikumina iberi ikumina ya munga kieo kwana Llega te van a sayo. Curorituko, Olivia, toiwete amangana yo. Tu atigete ko vas a ver ahí no. Y go tu vas a ver sigo. Tu vas a ver tenga muy churuen echisemi. Yo wanja kuaye na obo ngai ni wonsi. Na okomanya wonsi ku moika. Mogende de una eba wene rete asoma nene omogwene rekegima mwame okwamo kuya azemere memia momente ase okumumanya Nyasaye. Komunemo waike komunemo. Ina manye batabanga na inwe mube kwikinkuru ase okubwa gwansi kurengana ne kinkuru kyobonene bwaye ase okuganya na obolemereria bwansi amo n'omogoko. Amina. Ekero okosoma ebibumbi ebiiga oyong Paulo ogosabira ekanisa y'abakolosaayi ogosabira ababwatani ase emeya ekanisa y'akolosaayi barianga titwatiete kobasabira ekero twigwete ng'a mogenderete twagendete kobasabira nakobwa mono erinde monyakaba mogoikiru n'obomanyi kegima n'obong'aini na komanya kemoika monyare kaba mogotara kobwatekana norogendo orwo buna rumogwenete Nyasaye wetani igo munyare koba mokogenderera kwama asokwa mokuya mukine asobo manyi bwa Nyasaye na imora amento ekinguru kobwatekana n'obuya bwaye osobo ganye okoganya noboremererie n'omogoko ne abanchwa Pauro gosaba kwaye gaiga igagoroteria nga bagenderere gokina gosoma bagenderere gosoma bagenderere kuria bagenderere kumanya kumumanya Nyasaye to kumumanya baminte ekero omenyete dabo yaya to kumumanya ekero omenyete ase omenyete onye okorwa ase ogwiatana okwiongoria korwa ase egekundi gekomosasima Nyasaye to kumumanya lakini ekero tokogenda ekanisa twasangana twaumerana nigo okonyora tokobekana kinguru kinya twasegeta na koigerera nikimoika bono nogenda nka ase ewiki engima nigo ogoita emeremo lakini keyeikire ng'a nobwate kingaki kyao kya bureki kya bene osendanki kwarenge nabo okonyora ng'a omburo narenga asegete tiganga omwaka eresimi mubori ng'aki ng'akibona Yeremia ikomi n'esano ibere egokwana ekebungo giikomi na bibiri kwanyora ng'a ekero nakwereiri kwang'ereiri twagachanire kunyakobetana toreki kunyakomanyana kunyakomanya na kokina kemoika bana ba minto aina ara maene abakolosayi 3:15 nemo abakolosayi 3:15 nemo lero niagoteebanga ring'ano ria kristo rimenye ase obonge emeya ino mobemo okworokerania na goteegerania ase obong'aini bwonsi mogotera ase chesaburi namatera n'ekingero kyomoika ase ogwakera Nyasaye ng'ambu ya mono ase chinkoro kyaino ime aine ara emeremo twateebiwa abanchwa aine ara amang'ana twateebiwa manene tosome totebererani twegererani togendere koba tokumenya ime ya Yesu Kristo ase ogoteebererani wetera ase amatera n'ekingero tonyare koba togosoma kinkoro kindi nigo kinagokina kemoika abakorinto entang'ani abakorinto ya kabere 3:15 abakorinto ya kabere 3:15 abakorinto ya kabere 3:15 eitini nigegoteebanga korende itwe twensi abatorigereretie obonene bwa manene na amaiso atatubiri nigo gotokora bunere ekerore obonene obwo nigo togonchorwa koba buna omogwekana oye na kogenda korwa ase obonene goika ase obonene aya nigo akorokwa n'obonene n'omonene oyore omoika oyore omoika bwa omonene but we all with unfeil face beholding us in mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the spirit of the Lord ekra o somme ta kya wa Philippians se mo sane mo ki ando ke de komi ya o ta be confident of this very thing that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. And this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense until the day of Christ. That we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceptive plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ. Oh no. Onye to oso mama liko. Onye tingo so mama liko. Ivonda aven ko idu ungu afu esu. Ege muno mopila utu aliku ake ege siti. Igo go tutu. Ogo di mafundisa anda o chungocha. No oko nyora ako idile. Eki agera ako ida na senge incho. Otariko so mama liko. Asenge incho. Emeri ya eta chie tinse. Ewe kire igoro. Embure goche ore gocha. Iwe waka goche aria. Ego turense. Lakini ekerola aveke meri yao. Ewe deeply rooted and grounded to the foundation of your Jesus Christ, ma fundiso yobo limo, yobo ngaineria, yobo kora, nigagocha, nigogo tenena, otevena, yeso tariko tevanga, ige kera achire ngagocha Amerikoka, hei cha Afrika. Ya, ya. Yese kera agochi gocha, nigagocha kere nse, kere riso lila, sobo ikobu nse, limoro le, ogocha kuruguro yamba le. Ya soo ito tila toko nya wana wa minto, kero yomo, aba tuwe geire na tuwa tegele ire, nga kiora akore, o nya rekoba kukine kemoika, ege nto tuwa ligele ire, kuhiko nya rekoba, ugo tuwa rense meyemo, yoko soma mariko. Kero wa somila mariko, mwemo koele lania. Nya kero mwemo koele lania, nde alio, o nya rekoba kukulege lia, na koleta avanga se Kristo. Na kubwa mono, ucha kire nyumbo mwao, kero wacha kilo roro, oso kogende Samaria, kogende Judea, umaya kogende sinsi yon singima. Lakini ya kero atenga ni kogo ikaransa, ayome Jerusalemu, nuhuko tuwole kakore, inyura nga Jerusalemu, 712 AD, ubonele kwenye sae, ukanganya kuru roro, egatika la kovali tumbe. Paka leno iga, Jerusalemu, nigelo li tumbe. Ubonele kwenye sae, ubonele kuruwa. Igege totuwa yako kwa lankile kie kaba anchua, kwa lanche, ila chinga ki, onyare kwa kwa soma amali. Kero ula soma amaliko, migura nyawo nyako kina from one degree of glory to another day by day. Esaba seseni, asobu ya buwa Yesu Kristo omagoria. Amina, tosave. Esaba itoe weba konoba nene kiera wakua nile kocha setore nga ki, nkiora kore elindo monta kine kemoika. Ngo somari ngana ria ori tukaseri tuko. Tunya akoba toko nyochi ngurubo ya sobo ya. Akobu amono tunya akoba toko ngede komente kakumu manyanya sae. Na Yesu Kristo yu watumete. Ejo tunya akoba toko bakiroli na koleta avange asubu elibu hao. Eke otoke ngede koba tanga asira. Na koba teringe kena buwango ga Yesu itungo choro tuirenka. Ono konya abana baba kena abanena baba tegere ira ndonsi aseba arenge. Ogosese ni ukwawe nekorole kanasi chinka chiavo. Chinka chido chonsi tinya akaba chivuoncho lili nyasaye. Edi tunya akaba twensi togo kina kemuika. Tore togo uoncho lili. Uwante kwa kwa kwa kwa sons. Asubi wa Yesu Kristo mboria. Amina.